Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Det er torsdag, det forår, markedet er lige åbnet, og jeg har den udsøgte fornøjelse af Lars Persson og Henrik Drusebjerg i studiet. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. Og godmorgen og velkommen til jer, der lytter med derude til den her udgave af Millionærklubben. Henrik Drusebjerg, du er jo nordisk investeringschef i Quintet Private Bank, en velhaverbank fra Luxembourg. Det er lang tid siden, vi har fornøjelsen af dig. Hvordan går det? Det går godt, tak. Det er jo altid nemmere, når der er lidt medvind på markedet. Så jeg synes, det går godt. Og hvordan har velhaverne det? Altså, jamen, bliver der flere og flere af dem? Ja, det gør der. Det er jo det mærkelige i selv det her lille land, at der faktisk er utrolig mange mennesker, som har været rigtig dygtige til at drive virksomheder, og vi har set over de sidste 10 år, synes jeg, og den bølge fortsætter stadigvæk, at vi ser rigtig mange af de her virksomheder blive handlet, og derfor bliver der skabt nogle meget, meget store formuer rundt omkring i Danmark. Så vi gør, hvad vi kan for at hjælpe dem godt i vej. Men det er jo sådan set, som du er inde på, lidt pudsigt, fordi at medierne de fylder altså med historier om, at det er rigtig svært at være dansker, og det har været rigtig svært igennem den her inflationstid, hvor vi nærmest ikke har haft nogen penge at leve for. Og så alligevel, så er der altså rigtig mange rige mennesker derude, siger du. Ja, det er måske også lidt et bevis på, hvad det er for en verden, vi lever i. Fordi siden finanskrisen, så har vi jo lavet økonomiske løsningsmodeller, der ligner lidt hinanden med at sende en masse penge ud via centralbankerne og købe obligationer og presse renterne ned i nul. Og det er godt for aktier, obligationer, ejendomme og alt sådan noget. Og hvem der typisk ejer dem, er jo dem, der har. Det vil sige, at når du så får sådan en inflationskrise, som vi jo oplevede især i 2022, så er der en tendens til, at dem, der har i forvejen, de er relativt upåvirket af det, og dem, der ikke har så meget, de bliver ramt væsentligt hårdere, fordi det griber væsentligt hårdere ind i deres rådighedsbeløb. Og det er jo lidt en trend i virkeligheden i hele den vestlige verden, at vi på grund af de her økonomiske løsningsmetoder har set, at uligheden faktisk er blevet ret kraftigt udvidet. Det er ikke så slemt i Danmark, men kigger man på Tyskland og på USA, så er det blevet virkelig markant værre over de sidste 10-15 år. I et andet program, der er jeg sikker på, at der er mange, der vil smide politiske dagsordner ind under de budskaber, der du kommer med, Henrik. Men det gør vi altså ikke her i Millionærklubben. Der handler det om aktier og investeringer. Vi skal høre dit syn på, hvor verden står lige nu, og hvor man kan sætte penge hen med sådan en forventning om at få noget afkast også ude i fremtiden. Lars Persson, lad os se, hvad den nære tid den byder på ude på markedet. Hvad sker der derude? Ja, den byder på rødt. Det mest det er, Europa er i rødt. Vi har også haft en lidt kedelig morgen ude i Fjernøsten der, så ja, og USA, det humpede sig vel sådan mere eller mindre lige igennem ovenpå en forrige dag, hvor det så rigtig rødt ud. Så vi står vel sådan et vadested. Alle regnskaberne, og i hvert fald i den amerikanske regnskabssæson, er jo nærmest mere eller mindre overstået her i Danmark. Har vi stadigvæk lidt tilbage, det har vi også i Sverige og Norge, men det er ikke noget, der sådan virkelig kan ændre billedet, vel? De svenske regnskaber, de var sådan... Altså, de var sådan, jamen de var ikke overbevisende. De kom sådan nogenlunde i hus, ikke? Det er gået lidt bedre med nogle af de danske regnskaber. Det er selvfølgelig altid, fordi vi hurtigt siger Novo, men hvis man, altså, der er nok nogle hår i suppen rundt omkring, hvis man skal finde nogen, ikke? Royal Unibrew var ikke sådan helt wow, og så videre. Men generelt har vi vel egentlig klaret den, og så er vores shipping-aktier, de havde jo en gylden tid under corona, og nu er... Det skruede noget ned indtjeningen der, og det betyder også, at de falder. Ikke? I går fik jeg så også et ekstra spark over skinben på den sag, fordi jeg har jo dem, der transporterer biler, og der er lige pludselig EU rejste flag om, at vi måske skal lægge noget told på nogle kinesiske biler, så Høg og Valenius de fik nogle ordentlige gok i nøden, mens Gram sejlede en lille smule udenom. Og så har du så også Rødehavet, der driller dem lidt. Så det er sådan lidt en øvbøv morgen, og så skal vi jo lige pludselig have en stor strejke i Finland, og der er SSAB, altså det her svenske stålselskab, de også ud at sige, at det bliver de ramt på. Så det er sådan lidt, ja... Du er ikke rigtig glad, kan jeg godt høre, Lars Persson. Jo, solen skinner, og det er forår, så lad nu være med, og vi har da stadigvæk lavet lidt afkast, men igen, ligesom sidste år, hvor vi havde egentlig haft en rigtig god start, så har vi fået gnavet en lille smule af afkastene, i hvert fald lige herovre på vores halvdel, og også hvis man ser på Millionærklubbens deltagers portefølje, så har vi også lige fået gnavet det øverste lag af, så sådan er det. Ja, så dem kan man jo følge over på Saxo Banks hjemmeside. Man skal sådan set bare google Saxo Bank, og som millionærklubben, så kommer de op. Mm. Lars Persson, der er landet et regnskab fra Torm. Har du haft tid til at kigge på det? Ja, det er jo selvfølgelig smadret godt, men fjerde kvartal var jo lidt mere kedeligt, fordi der begynder de at mærke lidt konkurrencen, men altså, eller ikke konkurrencen, men de faldende rater, og aktien stiger lige omkring 4%. Jeg har den stadigvæk selv hjemme i min egen hvad kan man sige, portefølje, og fordi de udbetaler et stærkt udbytte, så de sender der pengene videre til aktionærerne. God gammel corporate finance for Handelshøjskolen. Vi lærte, at lad pengene ligge hjemme i aktionærernes lomme frem for i virksomhedens, hvis de ikke skal ud og bruge dem. Og vi skal nok ikke købe så mange tankskibe. Det er jo der, hvor man sådan, hvis man spejder ud i horisonten, så skal vi nok skale lidt ned på tankskibe, ikke? Og det er jo det, de mest gør sig i. Så kan man se over hos Norden, der køber de lidt bulkskibe hjem i forhåbning om, at vi skal sejle nogle råvarer, så vi kan producere nogle vindmøller og alt det her andet grønne stads, vi skal have gang i, men hvor Torm er lidt mere fuldstændig ren på tanksiden, ikke? Så op med de her 4%, så må vi så se, hvor længe vi skal have tankskib i søen, men der går nok nogle år endnu, før vi har slukket den sidste der, ikke? Så sådan det. Okay. Men ellers så er et marked, hvor vi så har vi jo kapitalmarkedsdag i Novo, og den kan jo aktionærerne, var det, vi siger, og alle mulige andre glade mennesker også følge med i. Den bliver livestreamet? Ja, den bliver livestreamet, ja. Og den starter op lige 1% oppe. Så det har været en god periode for Novo-aktionærerne igen, så den skal man da, tænker jeg, man skal da holde fast i, hvis man er en glad Novo-mand, kvinde derude. Glimrende. Lars Persson, hvis vi lige retter blikket også mod det amerikanske marked, så var der altså også en god order til Palantir Technologies. Mm. Det er det her big data analyseselskab, som fik en order fra den amerikanske her til en værdi af $178 millioner. Og det fik den altså til at bryde ud af et range, som den har ligget i siden sådan 21. Og nu er det jo vores tekniske analytiker. Kan du ikke lige komme med en analyse af, hvad der skal ske herfra? Jo, altså den skal da helt sikkert. Ej, det skal den ned. Ikke noget med sikkert, jo, men det skal man jo passe på med. Men nærmeste modstand, og det er jo ikke så langt fra, når man ser på, hvor den har været, det er jo 30, det kan jo 26, jeg blev den handlet i. Man altså 20 var toppen, den har ligget i siden 21, sådan i hele træskolængde, ikke? Ja, og så var den oppe i 26 i går, og nu ser du 30. Ja, og den har været tilbage i, der var den altså oppe i 45, så jeg ser det i hvert fald, så det er nok for meget at smække den helt derop på kort bane, men det er jo en trend. Altså vi big data, det har vi også hørt det sidste stykke tid i så sent som her til morgen, at cyberattack er jo en kommet for at blive. Vi har jo både set Mærsk og Demant herhjemme blive ramt hårdt. I Sverige har der også været flere forskellige cyberattacks, så det er noget, virksomhederne skal sikre sig imod, og selvfølgelig skal forsvaret også ind og arbejde med det. Så hvis man får en stor ordre, man først har foden i døren til sådan et system der, så er det jo ofte, at der falder flere ordre af, så jeg synes, at man skal holde øje med den, hvis man ikke lige har den, så brug når nogle dage, når markedet falder tilbage, og det er lidt kedeligt og surt, så kan det jo være, at også det går ud over Palantir, så kan man jo måske lige købe sig en lunds, hvis man gerne vil ind i det. En anden virksomhed inden for det system er jo det her Setra over i Sverige, som er jo sådan lidt sjovt hospitalsystemer og administrationssystemer, men så også krypterede linjer, og hvis man har fulgt den de sidste mange år, så har der været en stor stigning i krypterede linjer. Så undgår man også lidt, ligesom vi læste her forleden dag, at fire tyske generaler sidder og taler om nogle missiler, og så sidder russerne lidt med. Det er jo nok noget, der man skal holde øje med det her. Andre gange, så kan vi jo så se, at så har vi også fået sendt dem lidt for højt op. Det er sådan en som Palo Alto, som faldt jo, var det 21% her forleden for en uge eller 14 dages tid siden på deres regnskab. Så man skal lige passe på, at det kan. Der kan godt være nogle voldsomme bevægelser ude i det marked, i hvert fald noget tid. Og selvom der er kurver, som du kigger på, Lars Persson, bare lige for en god undskyld, så er du altså ikke hugget i sten. Det er jo sådan set bare din analyse, du lige leverer her. Yep. Svenske Setra, eller Sektra, jeg ved ikke, ved ikke lige, hvordan man... Sektra i hvert fald, sådan staver man det. Det kan vi ikke være uenige om. Nej. Det er torsdag i Millionærklubben. Jeg har besøg af Lars Persson og Henrik Druseberg. Vi skal kigge lidt på markedet og prøve at finde ud af, hvor man skal lede efter interessante investeringsmuligheder i de her markeder. Og du kan blande dig i debatten, hvis du har spørgsmål eller kommentar, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en på 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio. Ja, det har været sprudlende markeder og nærmest ren optur siden oktober 2023. Men kan det holde, eller skal vi lige en tur den anden vej? Henrik Druseberg, først og fremmest, altså sådan nogle bullmarkeder eller korrektioner, de kan jo komme som lyn fra en klar himmel. Altså, kan man overhovedet sådan forholde sig til, om der ligger noget ude i fremtiden af den slags? Nej, det kan man ikke. Altså, en korrektion indfinder sig, jeg tror, det er i gennemsnit hver 11. måned, hvis vi kigger på det over de sidste 100 år. Og de kommer, som du siger, som et lyn fra en klar himmel, og nogle gange kan det være de mest mærkværdige ting, der udløser det, og ikke nødvendigvis noget, der så rent faktisk er ræson i. Jeg kan ikke huske, hvad det var for en berømt økonom, der på et tidspunkt sagde, at aktiemarkedet har forudsagt 11 ud af de sidste 5 recessioner. Det vil sige, at der er mange af de her korrektioner, der viser sig at være en meget midlertidig ting. Og forsøge at ligge og handle, altså dem, og se dem og forstå dem, det er i min optik held og tilfældigheder, og ikke evner og kunde. Så det, vi kan prøve, det er jo måske at sådan, ja, debattere eller forstå måske sådan den underliggende stemning, hvis der er sådan en af dem. Vi har haft en lang periode, hvor vi talte om de her Max 7-aktier, de store tech-aktier i USA, som jo bare kun kunne gå en vej. Og den er vel sådan ved at være lidt død. Der er måske Max 3 eller 4 stykker tilbage efterhånden. Men Henrik, hvad siger vi? Altså, er det et tegn på, at der er noget, der er ved at skride på aktiemarkedet generelt set? Nej, det synes jeg er, det er for tidligt at sige. Altså, vi har haft det, du kan kalde det problem eller mulighed, sidste år, at 7 selskaber leverede, jeg tror det var omkring 80% af afkastet for hele S&P 500. Og de vægter nu lige under 40%, så vidt jeg husker, af det samlede S&P 500. Det vil sige, at man har selvfølgelig en meget, meget høj afkastkoncentration, og det kan man jo kigge på, som om glasset er halvt tomt. Det vil sige, at er der en eller to eller tre af dem her, der falder ud af sengen, så kan ens afkast forsvinde, eller i hvert fald en stor del af det meget, meget hurtigt. Men man kan også se sådan på det, at de ligesom har været frontrunner i et marked, der har været særlig gunstigt, eller en udviklingssituation, vil jeg måske mere kalde det, der har været særlig gunstigt for dem. Og hvis du så kigger på resten af S&P 500, så hvis det viser sig, at det ikke går så galt, som vi frygtede tilbage i 2022, så er der jo et kæmpe potentiale for resten af aktiemarkedet. Det tror jeg kommer lidt an på, hvilken type investor man er, om man er til halvt fyldt eller halvt tomt. Hvad er du? Hvordan vil du læse det? Jeg synes, at i år er jeg klart vendt rundt i den lejr, der hedder, at med de væksttal, vi får, især for USA, men som jeg også synes, der efterhånden er håb om, at vi begynder at kunne kigge ind i andet halvår af i år i Europa. Og senest her nu med Kinas udmelding, selvom den virker lidt mærkeligt på 5% vækst i år, så vil jeg sige, vi får i hvert fald ikke en global recession i 2024. Og hvis vi kan kombinere moderat global vækst med faldende renter, så kan vi altid diskutere, om renten skal falde 2, 3, 5 eller 7 gange. Men kombinationen af faldende renter og moderat vækst, det er guf for risikable aktiver. Mm. Og risikable aktiver, det er aktier, det er lidt mere spekulative virksomhedsobligationer. Så hvis jeg skulle kaste min kærlighed, eller har kastet min kærlighed over noget, så er det aktiemarkedet. Fordi obligationsmarkedet, der er stadig lidt bøvl med rentespændet, der er meget snævert. Mm. Og så er det måske også et sundhedstegn i sig selv, at det der opsving bliver sådan lidt mere bredt funderet, end ikke bare at hvile på de der 7 store selskabers skuldre. Helt afgjort. Men til gengæld synes jeg også, at der er meget efterhånden, der tyder på, at vi er inde i en teknologisk udvikling lige nu, hvor der er af gode grunde ekstremt meget fokus på kunstig intelligens og muligheden for at bruge det. Og man kan sige, forreste linje, om man så må sige, det har måske været The Mag 7, eller i hvert fald en stor del af dem. Det, der bliver uhyre interessant, det bliver at se, hvordan det her det fordeler sig ud over alle de andre brancher. Og der er jeg slet ikke i tvivl om, at der kommer et udskillingsløb for dem, der virkelig forstår at tage det her ind, som vi har set for nogle af de andre selskaber, og øge deres produktivitet og forbedre deres bundlinje. Der vil vi se nogle aktievindere, der kommer til at stikke af fra de øvrige i branchen, dem der evner at gøre det her hurtigst og bedst. Så den her kunstig intelligensbølge, vi har oplevet på aktiemarkedet, den er vi først lige i starten af, hører jeg næsten sige? Altså, det er i hvert fald sådan, jeg ser det, og sådan jeg ser langt de fleste analyser, jeg ellers søger alle mulige andre steder, så er det kun toppen af isbjerget, vi har taget fat på her, og vi mangler at se hele den store underskov af virksomheder og brancher for alvor begynder og gøre det her til en del af deres forretningsmodel. Mm. Men nu startede vi jo med at tale om, at den slags nedtur på aktiemarkedet kan komme som lyn fra en klar himmel, og at vi leder jo hele tiden efter, hvad kunne vise sig at være et lyn. Vi ved det måske næsten først lidt senere, end det har vist sig. Noget af det, der er sket her de seneste par dage, det er jo altså den her historie om New York Community Bank, som faldt 40% først på dagen i går, og så var de altså ude og fortælle, at de havde skaffet penge. Der var kommet et nyt kapitalgrundlag, og det var blandt andet Steven Mnuchin, der er den tidligere finansminister, der havde postet penge ind i banken. Han sidder nu i et private equity-selskab, Liberty Strategic Capital hedder det. Henrik, er vi så forbi det potentielle lyn, som jo ellers sådan på en eller anden måde også skræmte markedet en lille smule? Ja, det gjorde det, og jeg synes måske på en lidt forkert baggrund, fordi hvis vi spoler tiden cirka et år tilbage med Silicon Valley Bank, og var det First Republic hed den, der knækkede halsen her, så vi jo, kan man sige, sårene fra finanskrisen, altså i den grad påvirke beslutningstagerne. Finansministeriet i USA med Janet Yellen i spidsen, og den amerikanske centralbank med Powell i spidsen, altså var jo ved at falde over hinanden i iver efter at forklare, at man havde styr på det her, og ville holde hånden under alle indskyderne i banken. Og de har jo ligesom, vi har en indskydergaranti, jeg tror det er $100,000, og der sagde man med det samme, at den løfter vi til no limit. Vi redder, kan man sige, dem, der er kunder i banken. Og hvis det er rygmarvsreaktionen fra myndighederne, som en lærer af, at da man lod Lehman Brothers falde tilbage i 2008, og hele den dominoeffekt, det satte gang i, og det ønsker man ikke at gentage, så synes jeg måske ikke, jeg vil være så bekymret. Og hvis man lader noget falde her, så vil det være meget små meget, meget små banker med et meget begrænset konsekvens. Så det er ikke der, jeg ser lynet. Og så vil jeg lige sige med de der lyn, altså i al den historik, vi har for aktiemarkedet, der hvis vi måler det i tid, så bevæger aktiemarkedet sig enten sidelæns eller opad i 90% af tiden. Og så har vi 10%, hvor der enten er en recession eller de her korrektioner, eller lyn, som vi nu kalder dem. Hvor skal man lægge sit fokus? Jeg synes jo, det er nemmere og bedre, og jeg er helt sikker på mere profitabelt at lede efter de 90%, som alt andet lige også er de nemmeste at ramme, i stedet for at bruge al sin energi på at forsøge at kalde de her korrektioner, for de kommer. Det er derfor, vi får et afkast. Det er fordi, der er udsving på aktiemarkedet. Der er en vis usikkerhed, men de er som regel super hurtigt overstået. Så jeg synes ikke, man skal kigge på sin portefølje og se, om man har kvalitet liggende. Der er ting, der har medvind generelt, ikke bare de næste 14 dage eller 3 måneder, men i sådan et mere investeringsmæssigt horisont perspektiv, det vil sige det mere langsigtet. Og så skal man bare æde de der ture, der kommer en gang imellem, fordi de er umulige at undgå. Er du det, man kalder en permabull, Henrik? Altså ja, det kan du godt kalde det, fordi det er jo det, der har vist sig at være klart det mest profitable. Hvis jeg kunne kalde alle de der, så kunne jeg være blevet rigtig, rigtig rig. Men det har jeg ikke. Jeg har til gode at møde nogen, der kan det endnu. Jeg har mit yndlingsregneeksempel, som jeg tror, alle, der har hørt på mig de sidste 25 år, de har sikkert hørt det mange gange, så beklager jeg. Men hvis man har investeret 100 kroner i aktier generelt, så er de vokset til i 1980, så er de vokset til omkring lige over 5.000 kroner i dag, tror jeg. Hvis vi fjerner de 10 bedste måneder på de, hvad der er gået siden, snart 44 år, ikke? Fjerner 10 bedste måneder, så falder afkastet til 1.500 kroner. Det vil sige, to tredjedel af det afkast, vi har fået på 42 år, det er kommet på 10 måneder. Jeg tror endda, at man kan skalere det endnu mere ned, så det bliver forholdsvis få dage. Man må selvfølgelig også lave den modsatte og sige, hvad nu, hvis man kunne undgå de 10 værste måneder, så ser det rigtig, rigtig godt ud. Men problemet er, at det, altså, jeg skal jo kigge mig selv i spejlet, og så se, om jeg kan bilde mig selv ind, at jeg de næste 42 år kan ringe ud til mine kunder og fortælle dem præcis, hvor de der 10 måneder ligger. Og svaret er selvfølgelig, at det kan man ikke. Nej. Så det gælder om at være investeret. Men Henrik, det er ikke for sådan at blive den dagsorden, men de der regionalbanker, som vi taler om i USA, altså er det vel ikke fair nok at have en lille bitte smule frygt for, at der kan ligge meget i nogle af de andre, som vi ikke har set endnu? Altså der er mange af dem, der er eksponeret mod boligsektoren og den slags, som lige pludselig kan der komme noget op, som vi ikke havde opdaget i forhånd? Selvfølgelig kan der det. Og Silicon Valley Bank, selvom amerikanerne i deres reguleringsregler har kvalificeret Silicon Valley Bank som en lille bank. Jeg tror nok, det er den 17. største bank i USA. Så, og målt i forhold til Europa, så er det jo bestemt ikke nogen lille bank. Men i forhold til dem, så er det en lille bank. eller var det? Og det vil sige, at de havde nogle lempeligere regler, hvor det, der var galt i den bank, og er galt i nogle af de andre mindre amerikanske banker, det vil man fange i reguleringen i for eksempel europæiske banker, selv også i de mindre. Men man vil jo også fange det i de store og meget afgørende banker i USA. Så jeg vil stadig fastholde, at det her det vil være et problem i de mindre regionale banker, og dermed meget lettere håndterbart for myndighederne, skulle der komme noget. Det er rigtigt, at vi kan sagtens pege på især erhvervsejendomssektoren for USA, som har relativt store problemer og har rigtig meget ledig kapacitet, og der har været tale om med de her relativt høje renter, at vi kunne begynde at se nogle mere alvorlige tab for bankerne. Men hvis jeg skal blive rigtig bekymret, så skal det være, fordi det begynder virkelig at presse de store. Ellers tvivler jeg på, at det her er nok til at tippe læsset, og især i et USA lige nu, hvor væksttallene på trods af en rente, der er steget fra 0 til 5,75 på godt halvandet år, har et relativt robust boligmarked, tæt på fuld beskæftigelse, og virksomheder, der tjener flere penge end nogensinde før. Men er det egentlig ikke også noget regnskabsteknisk med de der små banker, der er et eller andet, de ikke må gøre i forhold til deres obligationsbeholdning eller et eller andet? Altså, er det ikke sådan noget... Altså... Jeg tror netop, problemet er, at de godt må gøre nogle ting, som du ikke må, hvis du er store banker. Okay. Derfor vil du have en stærkere solvens i de store banker, end tilfældet var i de små. Mm. Okay. Eller er i de små. Og derfor har der jo også efterfølgende oven på sidste år været en diskussion om man skal udvide reguleringen for de mindre banker, så man undgår den her potentielle dominoeffekt. Okay. Men så langt er vi ikke kommet nu. Men det var også lidt det, som New York Community Bank blev fanget i. Altså, de var jo nogle af dem, der overtog dele af Signature Bank sidste år. Så kom de op i de der, hvad skal man sige, strengere regulerings... strenge reguleringstempo, sådan, så de lige pludselig skulle stå til ansvar til på en anden måde. Til at nogle ting, de ikke har været vant til. Ja, okay. Godt så. Henrik Druseberg, du har et par gange lige berørt renten lidt, og det skal vi da bestemt også tale om, for det er særdeles vigtigt, når det handler om at investere i aktier. Vi kan rigtig godt lide lave renter, eller i hvert fald, så har vi i lang tid ligesom kunne læne os op af, at renten ville blive sat ned igen i USA. Jerome Powell, han var i kongressen og talte i går. Herr Druseberg, han sagde vel ikke sådan set noget nyt, eller hvordan tolkede du det, der kom ud fra ham? Altså, jeg tolker det jo som om, at de fastholder deres linje. Det, der er udfordringen, synes jeg, det er, at vi har været igennem 2 år her, hvor de er sluppet virkelig skidt fra deres kommunikation i den amerikanske centralbank, og har flere gange været ude og erklære, at nu mente de, at de var færdige med at hæve renten, og det var de så ikke alligevel. Og man kan sige, at den mistillid til centralbanken, synes jeg virkelig, vi så udtalt, især i ugerne og måneden, ugerne op til årsskiftet her, hvor centralbanken har fastholdt, som han også gør nu her, at de forventer op til 3 rentenedsættelser her i resten af 24. Og på et tidspunkt, sidst i 23, der prisede markedet altså 7 rentenedsættelser i USA. Altså sagt med andre ord, investorerne og markedet havde, eller har meget, meget lille tillid til den amerikanske centralbank og deres evne til at vurdere situationen i amerikansk økonomi. Det, der så er sket her i løbet af januar og februar, er jo, at der er kommet lidt mere samhørighed mellem markedet og centralbanken, fordi centralbanken har stået ret hårdt på, at det er omkring de her 3 rentenedsættelser, der kommer i år. Og nu tror jeg, at markedet priser 4. Så stadigvæk regner man med, at de må gøre lidt mere. Men man må sige, at de væksttal, der kommer fra amerikansk økonomi i øjeblikket, de peger altså i centralbankens retning, at amerikansk økonomi er solid og stærk, og stærkere rå, end man havde regnet med i kølvandet på så kraftig en rentestigning, som den vi har oplevet. Og jeg tror, at den store forklaring ligger gemt i boligmarkedet. Det er stadigvæk amerikanske forbrugere, der er den primære drivkraft bag amerikansk vækst. Og 80% af lånemassen i det amerikanske boligmarked, altså private boligmarked, er finansieret omkring 20 år, eller i gennemsnit 20 år. Og det vil sige, at langt de fleste boligejere, ulige os her i Europa, har ikke mærket, at renten er steget. Hvis man bor i sit hus og har gjort det i noget tid eller lejlighed, ja, så har man, jeg mener, den sidste opgørelse, jeg så, der ligger den gennemsnitlige rente for amerikanske boligejere på lige over 2%. Havde de skulle ud før i løbet af efteråret, for eksempel, at refinansiere sig, så havde det været omkring 7-8%, man skulle betale. Altså et helt andet indgreb i ens rådighedsbeløb, og dermed mulighed for at bidrage til den økonomiske vækst. Hvis vi tager vores svenske naboer, der mener jeg, at gennemsnitsfinansieringen den er 3 måneder, Og det vil sige, at rentestigninger, de slår jo igennem lynhurtigt og påvirker forbruget, og det er det, vi kan se på tværs af hele Europa, selvom der er forskelle. Svenskerne er måske dem, der har det korteste, men vi ligger relativt i forhold til USA forholdsvis kort. Mm. Og derfor har vi i dag en recession i Europa, eller i hvert fald langt de fleste steder i Europa. Det går nok en mild en, men den har vi, fordi rentetransformationen via boligmarkedet er meget hurtigere i Europa. Og derfor tror jeg i virkeligheden også, at jeg, hvis jeg skulle finde en overraskelse i noget, så vil jeg måske begynde at kigge på ECB, som holder møde senere i dag. Den økonomiske situation er væsentligt mere presset i Europa, end den er i USA. Det vil sige, presset på ECB for at sænke renten er klart større, end det er i USA. Jeg kan huske, om det var i fredags, eller også er det tid, jeg mener det var sidste uge, offentliggjorde vi i Europa det, der svarer til Senior Loan Officers Survey i USA, altså sådan en opgørelse over, hvor meget låner bankerne ud i Europa. Og for første gang i 5 år falder udlånet i Europa. Og hvis du har en ambition om at skabe vækst i Europa oven på nogle år, hvor det er gået den anden vej, så er det altså meget, meget svært at opnå, hvis du samtidig har et faldende udlån. Og det er yderligere et pres på ECB for at reagere med renten. Om det så får dem til det i dag, det tror jeg ikke. Jeg synes, de har virket meget stædige at holde fast på, at vi skal hen tættere på sommerferien, før vi kan forvente at se noget, og de ligger jo også på omkring de her 3 rentenedsættelser. Men hvis jeg skulle tro, at en centralbank var nødt til at gøre mere, enten hurtigere eller mere, når den først kommer i gang, så er det måske mere ECB, end det er fedt. Vi har bare lidt en tradition for at være lidt tunge i optrækket her i Europa. Ja, åbenbart. Men Henrik, ECB plejer de sådan at være gode til at, hvad skal man sige, advare lidt til markedet om, hvad der kommer til at ske lidt længere fremover, så de ikke sådan overrasker fuldstændig vanvittigt med et eller andet? Altså, det skulle de jo helst, og det er også det, der har været centralbankpolitik, så længe jeg har lavet det her. Men jeg synes, de sidste 2 år har både for ECB og for Fed været lidt et bevis på det modsatte. Så har det selvfølgelig også været svære betingelser. Altså, man kan jo ikke... Centralbanken kan jo ikke forudsige ting, vi andre heller ikke kan forudsige. Krigen i Ukraine for eksempel, og eksplosionen i energipriserne på bagkant af det, og hele coronas. En ting var den kortsigtede effekt af corona, men de lidt mere langsigtede virkninger, som helt afgjort havde, tror jeg, den største indflydelse på inflationen. Hvis man skal give dem lidt credit, så har det jo heller ikke været nemt at navigere i. Men meget tyder på, at vi har reageret lidt for langsomt både den ene og den anden vej, og derfor, ja, hvis jeg skulle sætte mine penge på en overraskelse, så bliver det her i Europa i den forstand, at de sætter renten mere ned, end de siger lige nu. Der er ECB-møde i dag kl. 14.15, kommer der en udmelding om renten, og 14.45, der taler Christine Lagarde, og alt sammen, det kan du selvfølgelig følge meget mere om over på euroinvestor.dk. En eller anden kanariefugl, altså ligesom vi har Australien som kanariefuglen i minen, altså vi har ikke egentlig europæisk, hvor de siger, I må godt lige skrue lidt på renten, nogle af de lande, der ligger højt, Ungarn, et eller andet, hvor de lige sådan skubber lidt til, eller det tænker du ikke, der er? Altså det, der er svært, det er, at kanariefuglen har en tendens til at flytte rundt i de europæiske lande, fordi at vi er jo i den situation, at ECB skal forsøge at adressere alle med én rente, men virkeligheden er, at situationen er meget, meget forskellig. Og noget af det, der især stadigvæk, og vi fik tal for det i sidste uge, er aktiviteten i tysk industri er overraskende underdrejet stadigvæk, og man har faktisk begyndt at forvente allerede nu, at vi skulle begynde at se tegn på, at man på grund af de efterhånden 2 virkelig dårlige år, man har bag sig, har nedbragt lagerne så meget, at alene det, at selvom der ikke kom nye ordre, så vil mange af de tyske industrivirksomheder begynde at producere til lager, fordi man er helt nede på meget lave niveauer, at det skulle begynde at give lidt positivt vækstmomentum. Det kan man i hvert fald ikke se i tallene endnu. Mm. Det er måske også til den tidlige side. Jeg tror, jeg nævnte det tidligere, at vi i Europa får sådan lidt et år, der er delt i 2, at foråret her, første halvdel, det bliver lidt det samme som sidste år. Sløje tal og fokus på ECB, og hvornår gør de noget, og hvor meget gør de. Og så får vi et andet halvår, hvor de går i gang med at gøre noget, men også hvor vi begynder at se effekten af, at tingene er kommet så langt ned, så du begynder simpelthen bare at se noget aktivitet af den simple årsag, der skal fyldes noget på hylderne. Mm. Så Henrik, hvis du skulle plukke aktier nu, er det så Europa eller USA, der står forrest? Ej, jeg er stadigvæk mest begejstret for USA. Jeg tror på, og vi var lidt inde på det tidligere, at, at den her AI-revolution, den skal man ikke underkende. Selvfølgelig vil den ikke være fuldstændig immun over for den makroøkonomiske udvikling og hvad der i øvrigt sker. Men det tyder på, at der er en værditilvækst i form af mere indtjening i gang, og nu den forløbe, nu den ramt frontlinjen, om man så må sige, de selskaber Mag 7, vi har talt så meget om. Jeg tror, vi vil se nogle år her nu, hvor det begynder at brede sig til øvrige selskaber og andre brancher, og måske ikke dem, der lige sådan ligger først for i vores tanker. Og det bliver sådan et helt særskilt tema, og der er amerikanerne, de har bare langt flere virksomheder, der er eksponeret i det her og har taget det her til sig. Så jeg tror også, det er der, vi kommer til at se mest af udviklingen til at starte med. Lars Persson, du skal også lige have den. Hvad vil du helst, Europa eller USA? Jamen altså, jeg kigger jo ikke så meget på USA, det må jeg jo bare kende. Altså, jeg har mest fokus på det nordiske marked, så, og der har vi jo nogle glimrende selskaber, så jeg har ikke så meget behov for det der, men selvfølgelig nogle steder, der kan jeg jo ikke få helt nøjagtigt det samme. Altså, der er ikke en nordisk Microsoft, der er ikke en nordisk Nvidia, men så er der så meget andet. Så jeg synes, vi egentlig har klaret det ret godt herovre, specielt i Danmark selvfølgelig, men der også har også været spændende norske og svenske selskaber, så man behøves ikke, men som privatpersons spredning, der skal du jo have noget globalt eller andet, så du kan ikke lave den her meget indsidige portefølje, som jeg gør, hvor vi ikke har noget globalt. Altså hjemme i min egen, der har jeg jo noget, nu kan vi jo drille Drusbjerg med noget Japan lige om lidt måske, men altså der har jeg da taget, jeg ved ikke, hvad for nogle japanske aktier, der stiger mest, så bliver jeg nødt til at købe en global japansk aktiefond, fordi jamen hvem løber stærkest? Så til gengæld, så får jeg måske ikke det allerstørste afkast, men jeg får det, jeg følger med indekset, ikke? Men Persson, er de store danske aktier i C25, er mange af dem ikke globale aktier? Jo, det er de der. De kan jo lige så godt have hovedkvarter, og vi kan jo kun være glade for, at Novo bor i Danmark, fordi de kunne lige så godt have ligget i Hamburg, eller i Madrid, eller i Rom måske lige før. Altså, så vi skal jo være glade for, at de store hovedkontorer, der ligger DSV også for den sags skyld, så vi er bare heldige, at vi har det, så sådan er det. Henrik, du havde en kommentar. Ja, jeg vil bare sige, der er jo mange investorer, jeg tror også, der er mange lyttere her, som gør som Persson, fokuserer på det nordiske marked. Der er noget med åbningstider, det er lettere at handle, det er der, man kender også selskaberne bedre, og fint med det synes jeg er en god idé. Nogle gange skal man også bare erkende, at der er ting, man ikke kan få her. Så kunne man gøre, nu nævnte Persson det så bare i forhold til Japan, ikke? Så kan man gå ind og købe en ETF, der dækker tech-udviklingen. Du kan tage, vi talte tidligere om cybersecurity, der findes specifikke ETF'er på det. Så man kan måske bygge nogle af de der temaer på sin nordiske portefølje, hvor vi ikke har så mange muligheder for at eksponere os på enkelte aktier her. Det vil jeg i hvert fald gøre. Okay, en bund af ETF'er og så måske nogle enkelte aktier ovenpå. Ja, yes. Glimrende. Japan, vi skal til det, fordi Henrik, jeg har drillet dig lidt med, at da jeg havde dig på besøg til vores eksklusiv arrangement i efteråret 2023, der var du sådan ikke specielt begejstret for Japan, og jeg stillede et spørgsmål. Jeg havde talt med sådan flere forskellige sådan strateger og økonomer og den slags, som var begyndt at varme op på japanske aktier, men da jeg spurgte dig om det, så lød det altså sådan her. Yes. Typer, som begynder at snakke om, at det er Japan, det kommer til at foregå. Køb nogle japanske aktier. Hvem fanden er det, der går, der siger det? Hvis jeg nu skal gøre det modsatte af, hvad jeg gjorde før, og det som Sten gjorde, så tager de lange, lidt længere briller på, så er Japan, og jeg er helt enig med Sten, de er seriøst på skideren. En virksomhed, hvor det vil sige en nation, der skal være vækstskabende, den skal have en befolkningssammensætning, der ligner et juletræ. Og i Japan, der er det et juletræ, der er hængt på hovedet. Og hvad endnu værre er, det, de lever af sushi og fiskeolie, så de bliver 130. Det er umuligt at slå dem ihjel. Og de vil på pension nogenlunde samtidig som jer. Og det betyder faktisk, at deres passive virke er faktisk længere end deres aktive virke. Og der bliver færre af dem. Og jeg tror, i 22 var der 7, der fik opholdstilladelse i Japan. Så de er ikke sådan kendt for at importere arbejdskraft heller. Det er faktisk et af de mest, eller det kan godt være Nordkorea lidt mere bøvlet, men ellers er det et af de mest bøvlede lande at tage til, og produktivt, eller vækst, undskyld, det skabes af produktivitet, af at du bliver smartere og hurtigere til det, du laver, eller at du har en voksende arbejdsstyrke. Og Japan er rigtig smartere og hurtigt til meget af det, de laver, så de kan måske hente nogle små gevinster her, men det andet er en kæmpe hemsko. Så investere på lang sigt i Japan, nej tak. Kan der opstå taktiske, kortsigtede muligheder, fordi noget klapper sammen, eller de gør et eller andet, og man kan lave et eller andet mere sådan trading-baseret, det vil jeg ikke afvise. Men som en sådan en 5-10-årig placering i min portefølje, ellers tak. Ja, Henrik, jeg har jo simpelthen den fordel, at jeg optager alt på bånd, så jeg kan altid finde, når jeg har sagt et eller andet, som sådan ikke spiller ind i den verden, hvis vi lige præcis befinder os i. Men seriøst på skideren og et bøvlet land. Da vi talte sammen om det her i efteråret, der lå det japanske Nikkei-indeks omkring de 30-31.000, og nu har vi været op og runde de 40.000 og kommet lidt tilbage igen. Men hvad vil du sige til din udmelding der? Jamen, jeg synes jo, den holder helt stik. Okay. Det var jo fuldstændig i tråd med det, jeg sagde, at der kan sagtens opstå taktiske muligheder, hvor de japanske aktiemarked i en eller anden årsag klarer sig godt. Fordi der er nogle virksomheder i det indeks, der har enten et super godt produkt, eller godt ledet, eller begge dele på en gang. Men jeg fastholder fuldstændig min analyse. Jeg beklager meget, at jeg, når jeg ikke er i radioen, banner og svogler på den måde. Jamen, så kan man høre, hvor sjovt vi har det til vores eksklusive arrangementer. Det er jo naturligvis ikke sådan, jeg plejer at tage. Hvad hedder det? Så er min analyse jo den samme af Japan, at de skal lave så omfattende reformer. Nu er det noget lidt andet, når man taler til et live publikum, skal man forsøge at underholde lidt samtidig. Mm. Og der er reformer ikke nødvendigvis specielt underholdende, men de har stadigvæk ekstremt svært ved at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet. De har et system, der gør, at det er en kulturel forståelse af, at det er høj status som kvinde at gå hjemme de første 5 år, efter man har fået børn. Hvilket gør jo, at de bliver enormt distanceret. Er det noget mindre at fundet på, eller hvad? Det skal jeg jo ikke kunne sige, men det ligger i hvert fald i den japanske kultur, og det kunne man godt forestille sig, jamen det gør det. Og det gør jo, at den japanske arbejdsstyrke er hurtigt faldende. Og det er et kæmpe problem på lang sigt. Og du kan jo ikke bare gå ud og sige, nu synes vi, det er en sindssygt god idé, at I smider jeres unger i vuggestue og derefter i børnehave, og så skal I bare ud og bestille noget. Det tager jo generationer måske at lave en kulturel forandring, hvor det her pludselig bliver måden, man gør det på. Og deraf begynder at få nogle flere børn, fordi man pludselig kan se, at man godt kan kombinere flere børn med karriere. Så for mig at se, så er Japan langsigtet som et vækstland og et land, der skaber virksomheder, der kommer til at gøre det bedre end andre virksomheder rundt omkring i verden. Det har jeg svært ved at få øje på. Mm. Så jeg fastholder, hvad jeg sagde. Det kan godt være, at du taktisk skal hoppe lidt ud og ind, og der har været en periode, hvor japanske aktier klarer sig godt. Men skal du bygge en portefølje, som vi snakker om før, for eksempel lave sådan en kerne af ETF'er, hvor du har noget, der sådan ligner det globale, så vil jeg klart fokusere mindre på Japan og mere på Europa og USA. Der tror jeg simpelthen, vi har bedre grundvilkår for at skabe vækst og indtjening. Så i 30 år, der har aktierne kørt lige ud i Japan. Der er ikke rigtig sket det helt store. Det har været svært at få afkast, hvis man var investeret derude. Og så lige pludselig, så laver de altså et gearskift og kommer op i helt nye niveauer. Men det lyder som om, at det ikke er noget, der sådan kommer til at holde. Vi skal måske ned igen eller sidelæns herfra. Det kunne man godt frygte, fordi hvis en nation udvikler sig, som Japan gør lige nu, befolkningsmæssigt, så er det jo et spørgsmål om tid før, at de virksomheder, der er dygtige, for der er masser af dygtige virksomheder i Japan, de kommer til at stå. Nu var Persson inde på, at vi priser os lykkelige for, at Novo har beholdt sit hovedkontor her i Danmark. Men hvis Novo nu hver evig eneste gang, de skal ud og hente en medarbejder, enten ikke kan tiltrække fra udlandet til Danmark, eller ikke kan finde dem lokalt i Danmark, så må man jo på et eller andet tidspunkt tage konsekvensen og flytte sig et andet sted hen, hvor den arbejdskraft er tilgængelig. Og det er derfor, jeg siger, at det er jo ikke sådan noget, der indfinder sig i morgen, og så falder det hele sammen. Men Japan er på en vækstmæssig økonomisk rejse lige nu, der er svært at se en positiv udgang på. Mm. Lars Persson, hvad var begrundelsen for, at du puttede en japansk ETF i din portefølje? Ja, det var jo teknik jo. Altså, jeg kigger jo på teknikken og siger, at nu stiger det endelig, og selvfølgelig har Drusbjerg ret. Hvis jeg kigger over en graf, så er det jo forsøgt flere gange at bryde ud og bryde op og sådan noget, og så har man fået måske 10% op, og så er det faldet tilbage og sådan noget, og vi skal jo tilbage til en gang i 80'erne for at finde, at vi er kommet op på det her niveau, fordi at de havde en ejendomsboble, der sprang, og Drusbjerg er jo fuldstændig ret i, at de har jo den helt forkerte befolkningssammensætning, men alligevel er det sådan, nu endelig lykkedes dem. Altså, jeg kan huske, da jeg var barn og gik ned og købte Berlingerne, og så sad jeg og kiggede på de der rentesatser, og så man Japan, der stod 0, og det var altså også tilbage i 80'erne, da jeg var dreng, hvor man tænker, hvad pokker sker der? Man forstod ikke rigtigt, vel? Men du ved, så et eller andet tidspunkt, så har det bare skulle den spilles. Altså, og jeg er da opmærksom på, at det kan da godt være, at det ikke er en lang plade, vi hører ude fra Japan, så man skal jo være klar til at tage gevinsten i hvert fald, eller reducere sin eksponering over for de japanske aktier, når musikken ikke er der længere. Så det er det, man skal holde øje med. Ikke? Men hvad siger din tekniske analyse? Jamen lige nu, der drøner det jo bare deropad. Alle er glade. De har lige haft en lille periode på, hvad var det, 2 måneder, hvor det stod stille derude, og så har den taget en ny tur, hvor man tænkte, nå, så kunne den alligevel ikke mere. Jamen, det var der i januar måned, der var der sådan en 4 ugers periode, hvor det stod stille i 36, og så lige pludselig så fik man fyret op under kakkelovnen igen, og den kørte så op i 40. Og så må vi så se, om vi skal hænge til tørre der, hvor lang tid, hvor længe, eller ruller det tilbage. Ikke? Det kommer jo igen an på de økonomiske nøgletal, og så er det jo også det der med, at de japanske virksomheder ligesom er åbnet op og sagt, nå, men det kan også være, at vi skal have noget bedre investor relation og fortælle lidt mere om det og sådan noget. Så er det blevet lidt mere, sådan så at Warren Buffett også har været over og købe nogle aktier. Ikke? Så, men altså, ser man jo på det, så har det jo været en slange, der har bugtet sig i sandet, og så overordnet sigt, så, jamen, så kan man se, at det selvfølgelig under corona, men går man tilbage til år 2013, jamen, der var det nede 10.000, så hvis man har over en lang periode købt lige nøjagtigt der, hvor nogenlunde bunden var, og så holdt fast i det, men det er jo ikke altid, vi får gjort det, vel? Så det har jo egentlig været en god forretning, og kigger vi endnu længere tilbage fra finanskrisen, så var det jo nede i 8.000, ikke? Så ja, altså det har været sådan et lidt sjovt indeks alligevel, men ikke sådan, så du væltede bagover. Så som jeg hører dig, Lars Persson, så lader du dine kurver tale. Du forholder dig ikke sådan konkret til, at du regner med at ligge i det der indeks i 1, 2 eller 3 år. Du kigger simpelthen konstant på, hvad siger kurverne til mig? Ja. Godt. Henrik, du havde en kommentar. Og man skal selvfølgelig kigge på, at indekset stiger, men man skal også se på, hvad de andre ting stiger i forhold til det. Yep. Og hvis vi ser på, hvad japanske aktier udgjorde i 1989, inden boligboblen den eksploderede, så udgjorde det halvdelen af alle verdens aktier, markedsvægt, det vil sige, hvad der svarer til det amerikanske indeks i dag. Og i dag udgør de 5%. Det er ikke nogen fed rejse at have været med på. Og den afspejler jo meget af den udvikling, som jeg har talt om her. Det er sådan et kæmpe trafikuheld i slow motion, som udspiller sig i Japan. Og jeg synes ikke, jeg har set noget endnu, der gør, at den retning har man grund til at tro, for stedet er ændret. En anden rejse, det heller ikke har været så fedt at være på, det er at være eksponeret mod de kinesiske aktier, som jo altså også har haft det ganske svært, men måske er ved at komme ned i nogle niveauer, som det kan blive interessant at samle noget op. Nu kom der regnskab fra JD.com, som var virkelig godt, og aktien steg ganske voldsomt, så, eller i hvert fald i formarkedet steg den 12,3. Jeg ved ikke, hvad den endte i løbet af dagen, men Henrik, sådan, er det ved at være tid at kigge på Kina? Det er et svært spørgsmål. Og et godt spørgsmål. Prøv at se, om du kan svare på det. Li Qiang, som er Xi Jinpings nummer 2, han holdt en time lang tale i mandags, tror jeg, eller natten til mandag, hvor han beskrev den økonomiske forventning set fra partiets side i 2024. Han regner med 5% vækst. Han regner med at øge forsvarets udgifter meget dramatisk. Han gentog den klare forudsætning, at Taiwan ikke skal gøre sig forhåbninger om uafhængighed. Og bortset fra det, så manglede der ligesom nogle klare finanspolitiske meldinger på, hvordan er det lige, man har tænkt sig, at de der 5% vækst, de skal komme. Fordi sidste år formåede kinesisk økonomi at vokse 5,2%, hvis jeg husker rigtigt. Men det var på en billig baggrund, fordi det kom fra 3 lukkede corona-år, og så er det altså ikke så svært at skabe 5% vækst, hvis du kommer fra tæt på 0. Det var ikke helt 0, men væsentligt lavere. Nu skal de skabe 5 oven på 5. Og uden at der i hvert fald i Li Qiangs lange tale blev sådan ligesom klart meldt ud, hvor man lige har tænkt sig, at det skal komme fra. Så i min verden er Kina stadigvæk i gang med at afvikle gæld. Og det er de mest tydeligt jo på hele den her ejendomsudviklingssektor med Evergrande, som det selskab, vi har hørt mest om, men som jo langt fra er det eneste, der er i kæmpe store gældsproblemer. Og Kina har jo den her talemåde, der hedder short-term pain for long-term gain. De har affundet sig med, at hvis vi skal have det her på plads og skal have afviklet gæld, så kommer vi til at tage noget smerte på kort sigt her. Og det koster på forbruget, det har kostet på de kinesiske virksomheder. Man har som en del af den her proces for 1,5 års tid siden haft stort set samtlige CEOs i en kortvarig genopdragelse, hvor man lige har mindet dem om, hvad det er for et projekt, de er en del af. Vi har set forskellige lovtiltag, blandt andet på spionage, der har gjort det sværere for kinesiske virksomheder at arbejde uden for Kina, men også udenlandske virksomheder at arbejde i Kina. Så vi får sådan en masse konfliktende signaler fra Kina, og så kan du sige, at summen af det er så, at de skal vokse 5% i år. Hvis de gør det, så er det jo sådan set okay. Vi mangler bare en plausibel forklaring på, hvordan det lige skal ske. Så jeg er klart afventet. Jeg vil meget gerne have noget emerging markets, men jeg tror, jeg vil fokusere lidt om, i områderne omkring, for jeg synes, den politiske usikkerhed i forhold til Kina, de er i gang med et projekt, vi ikke kan forudsige længden af, det her gældsnedbringelse. Om det var et år endnu, et halvt år endnu, eller 2,5 år endnu, det er dit gæt lige så godt som mit, tror jeg. Hmm. Og derfor er jeg forbeholden. Og når du siger omkring, hvor kunne man så kigge hen? Er det sådan noget Indonesien? Indonesien, Taiwan, Korea, der er masser af muligheder. Og igen, så tror jeg, jeg vil gå lidt bredt til værks via ETF og andet, prøve at eksponere mig i regionen. Kina ser super billigt ud, og det bliver billigere og billigere. Men man skal også huske nogle gange, at ting billigere er en årsag, og det er de i øjeblikket i Kina. Og så længe, at de har, jeg ved nu, det er ærgerligt, vi ikke har Sten, fordi han elsker jo at tale om kreditimpulsen i Kina, og så længe den ikke spiller med, og det gør den jo ikke, når man i den grad er i gang med at gældsafvikle for hele den her ejendomsudviklingssektor, så er det altså svært at se, at Kina sådan for alvor kommer bullerne tilbage. Glimrende. Henrik, vi har 10 minutter tilbage, og jeg tænkte, vi skulle også lige nå at smide dig omkring nogle af de der sådan lidt mere alternative steder, hvor man kan investere i disse dage. Jeg tænker lige præcis på Bitcoin og måske også sådan den guldvosch, som der vel også på en eller anden måde er derude. Jeg så et sjovt indslag med Warren Buffett, som siger, at Bitcoin, det eneste sådan fornuftige sted, han mener, man kan investere ind i den historie, som Bitcoin er, det er ved at shorte kufferter, fordi når de der crooks, de skal transportere penge over grænserne, så skal de ikke længere bruge kufferter, nu smider de dem bare ind i Bitcoin. Hvad fortæller det os om verdens tilstand og om finansmarkederne, at Bitcoin lige pludselig er kommet op i nogle helt andre niveauer? Bitcoin i min optik er jo et mistillids til det etablerede system. Hvis man ikke synes, at Warren Buffetts citat er nok, så kan man søge på Jamie Dimon. Der ligger også et interview med ham, hvor han ligesom siger sin mening om bitcoins. Og jeg har haft den her opfattelse i meget, meget lang tid, og jeg har ikke set noget endnu, der ændrer min opfattelse, selvom kursen er steget. Det er, at pengepolitik, det er et af de mest magtfulde midler i verden til at styre økonomi, både opad og nedad. Og jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at myndighederne lader det våben udvande af, at der skabes et alternativt betalingssystem, skabt af anybody, som er ureguleret og ikke under deres kontrol. Og derfor har jeg stadigvæk den opfattelse, at så længe det ikke er tilfældet, så er det der. Men nu har de dog tilladt, at man kan handle ETF'er i Bitcoin. Yes. Er det ikke sådan, hvad skal man sige, et skridt på vejen? Det er det. Altså, det modsatte havde været måske ikke det endegyldige dødstød, men i hvert fald et af flere søm i kisten. Så jo, det er da et skridt i den rigtige retning. Men jeg siger heller ikke, at Bitcoins ikke godt kan blive til noget, men det bliver under myndighedsregulering. Det bliver ikke, som det er i dag, at det kan skabes af dig og mig, hvis vi har lyst og har viden og indsigt til at gøre det. Og vi begynder at kunne føre vores egen pengepolitik. Og hvis man forestiller sig, at en af dem på et tidspunkt bliver så stor, at det i virkeligheden kan overrule den pengepolitik, Fed for eksempel forsøger at føre i USA, så er jeg helt sikker på, at man fra myndighedens side kommer til enten at forbyde det, indhavse det, begrænse det, eller gøre noget andet, der ikke er særlig rart for dem, der har investeret i det. Er der nogen efterspørgsel på bitcoin-investeringer blandt dine velhaverkunder? Nej. Okay. Jeg forestiller mig heller ikke, du profilerer dig. Nå, men det er jo ikke så meget det. Du kan sige, hvis du er dansker i dag og bruger en almindelig dansk bank og køber bitcoin, så får du ikke bare lov til at veksle dem. Mm. Altså, hvis du har en gevinst, køber for 5 millioner eller 10 millioner i det og tjener det samme, hvad der jo har været muligt med de kursbevægelser, der har været det seneste års tid her, så kommer banken ikke til at tage... Altså, du kan ikke veksle dem til almindelige penge. Wow. Så det er i Danmark, det er, jeg Nå. Ved godt, at Schweiz har et helt andet syn på det, ja. Men vi rådgiver danskere bosiddende i Danmark. Ja, ja. Nå, men man kan heller ikke altid få lov til at købe våbenaktier, kan jeg læse i medierne derude, så bankerne, de har meget magt. Nå, Henrik, hvad så med guld? Er der noget at komme efter som investor i den der guldverden? vi kan jo godt hive Warren Buffett op af skuffen igen, ikke? Mm. Han kan ikke forstå, hvorfor noget, man graver op af jorden og pusser blank, skal blive ved med at stige i værdi. Det gør det jo kun, så længe der er nogen, der gider at give mere for det, end du selv har gjort. Og guld har typisk korte, men gode perioder, for eksempel under visse inflationskriser. Og den er jo ikke afblæst endnu, og der er stadig en del af markedet, der frygter, at inflationen blusser op igen, fordi vi har så høj beskæftigelse. Og økonomierne jo har undgået den her meget dramatiske recession, som jeg tror mange frygtede tilbage i 2022. Hvis man laver en af Pearsons mange gode grafer på guld, så vil man se, at guld kan man sagtens tjene penge på, men det er typisk i meget korte perioder, og så skal man se at komme væk igen, fordi så har det en tendens til at falde væk, når alternativerne bliver tilstrækkeligt overbevisende. Der kom et spørgsmål fra Jørgen i Frederikssund, som skriver, hvordan forholder I jer til investorernes forudsigelser om, at nu falder eller stiger markedet 10-20%, og samme dag så kan man så læse modstridende oplysninger i medierne? Henrik? Ja, og det vidunderlige er jo nogle gange, så der er nogle banker, der er så store, at de har så mange analyseafdelinger, at du kan få både den ene og den anden analyse fra samme bank på samme dag. Og det tager jeg med ret ophøjet ro. Langt de fleste af de kunder, for ikke at sige alle de kunder, vi hjælper, og sådan som jeg synes, man som investor skal tænke, så handler det her om, at man har tjent nogle penge, og mål nummer et, det er at passe godt på dem. Og det gør man ved at lægge sig en eller anden investeringsstrategi, som på en eller anden måde spejler ens nattesøvn, altså hvornår den stadig er intakt. Og så skal man holde fast i den, og så skal man lade være at ligge og vælte ud og ind og cykle op og ned og tro, at man er klogere end alle andre. Det er der mig bekendt ikke rigtig nogen, der er. Kedeligt er godt, lyder til, kedeligt er lidt godt, og det bliver lidt. Og så hvis man gerne vil, så ligger og handle, og det har jeg også masser af respekt for, at man kan både finde noget underholdning og også en gang imellem noget gevinst i det, så isolere en mindre del af porteføljen til det, og så ligger trade nogle enkelte aktier, fordi man har interessen og synes, det er spændende at følge med og kloge sig på det, og forhåbentlig lave flere gode end dårlige valg. Men først og fremmest, så må det handle om at passe på den, og det gør man ved at lave en spredt, global portefølje, hvor man er lige ved at kede sig ihjel, når man kigger på den. Ja, der er meget synsning i den her verden, og ingen facit, så man må altså gøre sit eget hjemmearbejde og finde ud af, hvor man tror, at aktierne skal hen, og så investere efter det. Nå, vi får også lige et spørgsmål fra Robert i Odense. Han skriver, jeg ved ikke, om man kan stille spørgsmål uden for sendetiden, men jeg prøver. Det kan man altså godt, Robert, så samler jeg dem op en dag, hvor vi har tid. Han skriver, kunne det finske indeks ikke være et godt play i forhold til krigen i Ukraine? Den stopper vel, eller i hvert fald når sanktionerne begynder at blive lempet. Lars Pearson, kunne man forestille sig, at der kunne ske et eller andet sådan godt for finske aktier, hvis når krigen stopper? Nu var det et dårligste indeks i Europa, mere eller mindre sidste år i hvert fald lige ved at rente, og de er jo heller ikke sådan kommet godt ud. De er ret ramt, fordi de handlede jo meget med russerne, og der er jo mange af deres virksomheder, der er ved at omstille sig stadigvæk. Men samtidig har de jo både kone og konekran og Nokia og sådan noget, så jeg ved ikke, om de får mere gevinst af, at Ukraine-krigen starter, eller stopper, undskyld. Så det tror jeg ikke, fordi vi begynder vel ikke at handle mere med russerne igen. Nu er de jo vores fjende, det ved vi, og der går mange år, før vi ligesom åbner op igen, så det tror jeg ikke lige på den korte bane. De skal vende sig mod Europa igen og få gang i alt det der, så sådan er det. Har du noget flere for finske aktier, Henrik? Ikke specifikt, men hvis man skulle spekulere i det spørgsmål der her, så vil jeg sætte mig ned og der bliver en kæmpe genopbygning af Ukraine, når det forhåbentlig på et eller andet tidspunkt snart slutter. Så er det, som Pearson var lidt inde på, så er det construction, og det bliver rundt i Europa. Man vil være meget forhippet på at bevise, at nu vil man være med til at hjælpe Ukraine på fod igen. Så der er ingen tvivl om, der kommer masser af kontrakter for nogle af de store entreprenørfirmaer, og hvem der ellers kan levere materiale og udstyr ind til sådan noget. Okay. Titancement er stedet fra kurs 16 til kurs 26 ved det seneste år. Jeg er så ærgerlig over, at jeg ikke har købt en handels på den belgiske børs, så hvis man vil holde øje med den, det er bare et godt råd. Du skal ikke ærge dig over. Jo, det gør jeg. Det er så irriterende. Der er mange andre gode ting, du kan løbe efter derude. Lad os lige binde en sidste sløjfe, Henrik Druseberg, over, hvor du altså synes, der er interessante investeringsmuligheder. USA er godt. Emerging markets uden for Kina synes du også at være sådan ok med, men hvad med Europa? Hvor meget skal den fylde i porteføljen? Jamen, jeg synes også, at Europa er også kommet ned på nogle niveauer, så jeg har selvfølgelig altid Europa i min portefølje, men skal jeg relativt vælge noget lige nu, så bliver det USA over Europa. Okay. Jeg synes stadig, vi er lidt bagud på hele den teknologiske side især, og det er det, jeg forsøger at fokusere mest på. Japan, nej tak, og Bitcoin, forget it. Så fik vi vist det hele med og sætter et punktum der for dagens udsendelse. Lars Persson, sidste blik på markedet. Jamen, Novo trækker os op, den er op med 4%, så det danske marked er op med 1%, mens alle andre er i rødt. Så vi har one of our own days med Novo i dette fad. Igen. Ja, men det kan vi ikke være ked af. Tusind tak, Lars Persson, for den vurdering. Tak til Henrik Druseberg, fordi du kom forbi. Som altid en fornøjelse. Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen fredag, hvor Lars Persson og Michael Friis Jørgensen er i studiet til at svare på alle jeres spørgsmål. Så skriv endelig til os. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun 1 dollar i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.